2ถึง7สังโยชนปหานาทิสุตตจักกะว่าด้วยพระสูตร6สูตรมีสังโยชนปหานสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญติรถีปริภาชกพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพื่อต้องการอะไรเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอัญญติรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อละสังโยชน์ละถึงท่านทั้งหลายเราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อถอนอนุสัยละถึงท่านทั้งหลายเราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้อัฏฐานะทางไกลละถึงท่านทั้งหลายเราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อความสิ้นอาสวะละถึงท่านทั้งหลายเราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชาและวิมุตติละถึงท่านทั้งหลายเราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อญาณทัสสนะละถึงสังโยชนปหานาทิสุตตจักกะที่2ถึง7จบอนุปาทาปรินิพพานสูตรว่าด้วยมรรคและปฏิปทาเพื่ออนุปาทาปรินิพพานเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญติรถีปริภาชกพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพื่อต้องการอะไรเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออนุปาทาปรินิพานความดับไม่มีเชื้ออันหนึ่งถ้าพวกอัญญะเดรถีปริภาชกพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายมีมรรคมีปฏิปทาเพื่ออนุปาทาปรินิพานอยู่หรือเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบว่าท่านทั้งหลายมีมรรคมีปฏิปทาเพื่ออนุปาทาปรินิพานอยู่มรรคเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่ออนุปาทาปรินิพานเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลได้แก่1สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธินี้คือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่ออนุปาทาปรินิพานภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้อนุปาทาปรินิพพานสูตรที่8จบอัญญะติทิยะเปยานวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1ราคะวิราคะสูตร2ถึง7สังโยชนปหานาทิสุตตจักกะ8. อนุปาทาปรินิพพานสูตรหกสุริยะเปยานวรรคหมวดว่าด้วยสุริยะเปยาน 1. กัลยาณมิตรสูตรว่าด้วยกัลยาณมิตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะอุทัยย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉันใดกัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีมิตรดีก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์8ฉันนั้นภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรมิตรดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญอริยมรรคมีองค์8

14โยนิโสมนสิการะสัมปทาสูตรคังคาเปยานละวักหมวดว่าด้วยคังคาเปยาน 1. ปฐมปาจินนิณสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่ทิศปราจีนสูตรที่1เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แลปฐมปาจีนิณสูตรที่1จบสองถึงห้าทุติยาที่ปาจีนิณสุตตะจตุกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีทุติยปาจีนิณสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายแม่น้ำยมุนาไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงภิกษุทั้งหลายแม่น้ำอจิรวดีไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายแม่น้ำโสรภูไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงภิกษุทั้งหลายแม่น้ำมหีไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงทุติยาที่ปาจีนนิณสุตตะจตุกะที่สองถึงห้าจบชัตถปาจีนิณสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่ทิศปราจีนสูตรที่6ภิกษุทั้งหลายแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำอจิรวดีแม่น้ำโสรภูแม่น้ำมหีทั้งหมดไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8 ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แลชัตถปาจีนินะสูตรที่6จบเจ็ดปฐมมัสสมุทธะนินะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่สมุทรสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่สมุทรบ่าไปสู่สมุทรหลากไปสู่สมุทรแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกละถึง8เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แลปฐมมสมุทธนินะสูตรที่7จบถึง12ทุติยาที่สมุทธานินะสุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตร5สูตรมีทุติยสมุทธานินะสูตรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายแม่น้ำยมุนาไหลไปสู่สมุทรบ่าไปสู่สมุทรหลากไปสู่สมุทรแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงภิกษุทั้งหลายแม่น้ำอจิรวดีไหลไปสู่สมุทรบ่าไปสู่สมุทรหลากไปสู่สมุทรแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายแม่น้ำสรภูไหลไปสู่สมุทรบ่าไปสู่สมุทรหลากไปสู่สมุทรแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายแม่น้ำมหีไหลไปสู่สมุทรบ่าไปสู่สมุทรหลากไปสู่สมุทรแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำอจิรวดีแม่น้ำสรภูแม่น้ำมหีทั้งหมดไหลไปสู่สมุทรบ่าไปสู่สมุทรหลากไปสู่สมุทรแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะละถึง8เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แลทุติยาที่สมุทธานินะสุตตะปัญจกะที่8ถึง12จบคังคาเปยยาละวาระท่านเขียนไว้โดยย่อพึงให้พิสดารในเปยยานคังคาเปยยาละวรรคที่9จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมปาจีนินะสูตร 2-5 ทุติยาที่ปาจีนินะสุตตะจตุกะ 6. ฉัตถปาจีนินะสูตร 7. ปฐมมสมุทธนินะสูตร8ถึง12 ทุติยาทิสมุทธานินะสุตตะปัญจกะ